प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब। नहीं मैनू ठीक है कर। हाँ जी और पहली बारी दिल टुटिया मैनू रोण दा चज ना आवे। हो पहली बारी दिल टुटिया मैनू रोण दा चज ना आवे। हो अखियां ने रोना ले लिया है, हो अखियां ने रोना ले लिया, मैथों पल कटिया ना आ रहे हैं भाई। ओ मेरे लिए की लेके आएगा? लेके तो कुछ नहीं भाई, सब गवा के आ रहे हैं। की है बाबू?